روان روان دلبری خوب و نوجوان میانه گل بزاران چیز باز رنگی این خزان و دریا بی روان روان دلبری خوب و نوجوان میانه گل بزاران گل سرخ چیرم به هم و دست موزه ها بگیرم از چشم مسته گل سرخ چیرم به هم و دست موزه ها بگیرم از چشم مسته بیا که ما هم سفر باشیم در عیدش مارش گیرم باوشم تو را در نیمه شب پا بیا که ما هم سفر باشیم در عیدش مارش گیرم باوشم تو را در نیمه شب پا عاشقی تو جهان جهان دلدار و دلبر من عشقی تو در دلم نهان آمد شاخی ارغوان عاشقی تو جهان جهان دلدار و دلبر من دم صبح وقت من شنو براهد تا که ما ببینم روزهار ماه دم صبح وقت من شنو براهد تا که ما ببینم روزهار ماه من دارم عشق تو در قلبم دلم را نومید مکان گیرا سراغم روم روزی شبی تنها من دارم عشق تو در قلبم دلم را نومید مکان گیرا سراغم روم روزی شبی تنها رنگ این خزان و دریا بیروان روان دلبر خوب و نوجوان میانه گل بزاران چیز باز رنگ این خزان و دریا بیروان روان دلبر خوب و نوجوان میانه گل بزاران گل سرخ چیرم به هم و دسته موزه ها بگیرم از چشم مسته گل سرخ چیرم به هم و دسته موزه ها بگیرم از چشم مسته بیا که ما هم سفر باشیم در عیدش مارش گیرم باوشم تو را در نیمه شب پا بیا که ما هم سفر باشیم در عیدش مارش گیرم باوشم تو را در نیمه شب پا عاشقی تو جهان جهان دلدار و دلبر من عشقی تو در دلم نهان آمدت شاخی ارغوان عاشقی تو جهان جهان دلدار و دلبر من دم صبح وقت من شنو براه تا که ما ببینم روزهار ماه دم صبح وقت من شنو براه تا که ما ببینم روزهار ماه من دارم عشق تو در قلبم دلم را نومید مکان گیرا سراغم روم روزی شبی تنها من دارم عشق تو در قلبم دلم را نومید مکان گیرا سراغم روم روزی شبی تنها دم صبح وقت من شنو براه